الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله ndugu waumini na kuhusieni kama navyowajibika kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Mwenyezi Mungu. Kujulia hadhari kubwa itakayo kuchukuliwa dhidi ya almudhallilina, watu wanaopoteza watu, pamoja na watu wanaofanya mazinga ombwe kwa ajili ya kumsaidia Masihi Dajjali kuwapoteza watu. Na katika watu hawa tukaona katika darasa lililopita ya kwamba watu ambao hawako tayari kuhukumiana kwa mujibu wa sheria ya Mwenyezi Mungu, huku wakijigamba kwamba wao ni waumini, na wakitaka watambulikane pamoja na Waislamu kwamba na wao vile vile katika Islam barabara. Hali ya watu kama hawa kahali alladhina qala Allah ta'ala fihim, ni sawasawa na hali ambayo ya wale watu ambao Mwenyezi Mungu ametusimulia habari zao. Niwasema alam tara ila alladhina yazumuna, je, kwani wewe mje hujaona watu kusajadia sana, watu ambao wanajigamba annahum amanu bima unzila ilaika, ya kwamba wao wameamini yale yote ambayo yameteremshwa kwako Muhammad, wama unzila min qablika, na vile vile wanajigamba wameamini yale ambayo yameteremshwa kabla yako. Halafu kwa mastaajabu kabisa, yuriduna, wanataka watu hawa an yatahakamu ila taghuti, kwamba wahukumiwe kwa mujibu ya sheria walizoweka mashetani au binadamu wanaosaidia mashetani. Waqad umiru, huku wakiwa wao wameamrishwa hasa na Mwenyezi Mungu, an yakfuru bihi, kwamba wazikatae sheria za kanuni ambazo hazikotokana na Mwenyezi Mungu. Waqad umiru an yakfuru bihi, na kwa hakika wameamrishwa wazikanushe zile. Ama kwa hakika watu hawa wayuridu shaitani, na nataka shaitani ayudhillahum, kwamba awapoteze wao dhalalan baida, upotevu ulio mbali kabisa. Waqad radda Allah, na kwa hakika amerejesha jawabu Mwenyezi Mungu, ala haulai, juu ya watu kama hawa, da'awahum, yale madai yao, watanaqudhahum, na ule kujigonga kwao, kwamba huko wanasema Waislamu lakini jambo hili la kutaka kuhukumiwa kwa sheria nyingine iliyokuwa si ya Mwenyezi Mungu, ni wazi wazi wamejigonga. Mwenyezi Mungu amewarudi watu hawa fi khitami baadiha, katika mwisho wa baadi wa baada ya aya hiyo min alayati, katika Qur'an ilikuja biqaulihi ta'ala, kwa kusema Mwenyezi Mungu tamko lake kwamba fala wa rabbika, kama wao wameamini Mwenyezi Mungu, kama wao ni Waislamu kweli, halafu sheria ya Mwenyezi Mungu ikawahukumia wao hawaitaki, wataka nyingine, basi Mwenyezi Mungu asema mimi ninaapa, fala wa rabbika, basi ninaapa Muhammadi wa rabbika, kwa utukufu wa Mola wako, kiapo changu ni kwamba la yu'minuna, wao si wenye kuamini kweli kweli, wanadanganya watu tu, hatta yuhakimuka, mpaka kwamba wakufanye wewe mtume wangu ndiye hakimu wao wa mwisho, fi ma shajara bainahum, katika yale yote ambayo wanagombana baina yao, thumma, kisha baada ya kukuta maamuzi ya mtume wangu, wewe Muhammad umeamua, la yajidu fi anfusihim harajan, wasipate katika nafsi zao kuna uzito wote ule, mimma qadaita, kutokana na hukumu ambayo umehukumu mtume wangu, cheo ninachokupa ni kwamba tekeleza mambo kwa amri zangu, kwa amri yangu, na lolote ambalo utakaloamua wewe kama viumbe utakuwa na kwenda kinyume nalo, mimi ninaapa kwamba hukuamini kweli. Hii ndio hali iliyo sahihi. Mwenyezi Mungu anaapa kwamba watu hawakuamini mpaka watapolainika laini, wako tayari kufuata sheria za Mwenyezi Mungu kwa kufuata ile ambayo mtume wa Mwenyezi Mungu amekuja nayo. Mwenyezi Mungu asema fala wa rabbika, basi naapa kwa utukufu wa Mola wako Muhammad, la yu'minuna, hawatakuwa watu wenye kuamini kweli, hatta yuhakimuka, mpaka pale ambapo watakufanya wewe Muhammad ni hakimu wao, fima shajara bainahum, katika yale yote ambayo wanagongana vichwa baina yao, hivi ndivyo hivi sivyo, ni kwamba waelekee kwa Mwenyezi Mungu sasa na wamsikilize mtume wa Mungu. Thumma, kisha wakifika pako wewe na wakakuta wewe unahukumu vipi, basi tena wakikuta maamuzi yako, la yajidu fi anfusihim, wasipate tena katika nafsi zao harajan, kuna uzito wote ule, mimma qadaita, kutokana na hukumu ambayo umehukumu wewe mtume wangu, wayusallimu taslima, bali litakiwalo ni kwamba wanyenyekee kusalim amri moja kwa moja, waseme madhali kauli ya mtume kwa hapo basi, sisi na hatuna maneno mengine, moja kwa moja ndiyo salama ya ulimwengu iko hapo, ndiyo salama ya akhera iko hapo, kwa kumsikiliza mtume wa Mungu amepewa nini na Mola wake. Lakini kama mtume wa Mungu ataonekana kama siloti sichochote, na amri zake na sheria zake ni kwamba zimepitwa na wakati na kama hazina maslahi kwa binadamu tena duniani, ama hapo imani kwa hakika iko mbali kabisa, itabidi watu waitafute imani hiyo imepotea kwa udi na uvumba. Wa hunaka fariqun akha, na hapa pana kundi jingine ambalo nalo vile vile yadai Islam, lajigamba ya kwamba wao ni Waislamu, wayakulu na pia wanasema hasa la ilaha illa Allah, hakuna yoyote afai kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu. Wao ni Waislamu lakini wanasema tamko kubwa sana hilo, wanasema neno hili bilisani, mtu anasema kwa ulimi wake, thumma, kisha baada ya hapo, yunaqidhu dhalika, anatengua maneno haya, anakwenda kinyume nayo, yunaqidhu dhalika, anakwenda kinyume na maneno hayo, bifi'lihi, kwa kitendo chake, amesema mengine halafu anafanya vingine, matokeo yake ni kwamba fayad'u almauta, wanawaomba na kuwaabudia waliokufa. Imekuwa hapa sasa wao na Makoreshi hakuna tofauti yote, kwani Makoreshi walikuwa kiwaomba na kuwaabudia waliokufa vile vile, kwa maana ya masanamu. Masanamu yenyewe ilikuwa ni kuigiza sura za watu ambao walikuwa cha Mungu zamani, walikuwa watu wema, na hayo hayo ndo walioanzisha kaumu ya Nuh tangu na tangu nyuma. Ushirikina umeanzia kwao. Shaitani alichofanyia ni kwamba kulipita watu wema katika jamii yao, wema sana, wakitoa sadaka, wakitoa zaka, wakisaidia masikini za Mungu, wakilisha watu chakula na hivi na hivi. Walipondoka duniani, shaitani akamwambia, mbona mmewasahau watu wema wenu, ina maana ya kwamba wakiondoka lao vile vile halipo? Ala, haifai watu. Lazima mwana kumbuka kumbuka, lakini sasa kuwakumbuka wenyewe ni kwamba amewafanyia upotevu wa kuiga viulili vyao. Hapo ndo asili ya masalamu kuanzia hapo. Watu wakatengeneza masalamu, na katika masalamu hayo wakawaita sanamu moja, wakaliita kwamba hili ni ya Ghutha, na jengine ya Uqa, na jengine Nasra, na jengine hivi na hivi na hivi. Kutokana na sifa za kwanza tu hawa walikuwa tu wema. Sasa ikaendelea ikawa tena si kuwajengia masanamu yao tu, bali sasa kwenye kuanza kuwaheshimu masanamu yale. Na akawaambia kuheshimu hawa ni sawa sawa na kuheshimu waliopita wale. Utaingiaje katika nyumba ya ibada na hawa wako mlangoni? Huyo Mwenyezi Mungu atakujuaje wewe wakati umewadharau waja ambao walikuwa ni wema? Itabidi muamkie kwanza hawa, halafu na muingie ndani, huyu Mwenyezi Mungu atakubali ibada zenu. Sasa ikaanza fitna. Ikabidi watu wainame kwanza, wafanye tendo ambalo halifai kufanywa ila kwa Mwenyezi Mungu tu, wakarukuu kwanza. Halafu waingie ndani kwenye nyumba ya ibada. Huko wakitakiri kwamba hapo wamefanya mujima sana. Mambo yakaendelea zaidi mbele, mpaka ikabidi watu kuporomoka hasa kusujudu. Na jambo hili la sijida, hata mtume wa Mungu katika umma huu wa mwisho anasema mtume, yalaiti ingelikuwa anafaa mwingine kupewa heshima ya kusujudiwa, mimi kama Muhammadi, wallahi ningeamrisha mwanamke amsujudie mumewe kwa ile hadhi ilikuwa nayo mwanamme. Kwa ile sitara anomfanyia mwanamme mkewe ilikuwa adhirike pengine, ilikuwa kashikiwe sana, lakini ni kwamba anasema ana mume, na mume huyu akawa ni mwema, anatekeleza mambo yake, anamlisha, anamvika, na vile vile haja zote ambazo yeye ndo msamishaji anatekeleza. Basi kwa mwanamke yule ilibidi lazima aporomoke asujudu, lakini pale pale Muhammad anajirudi anasema la sujuda illa lillah, lakini siwezi kumwamrisha kiumbe kumporomokea akamsujudia mwingine, kwa sababu la sujuda haiwezi kustahiki sijida illa lillah, isipokuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake. Na hata ndege wajiwa hilo. Ilipita kadhia moja katika wakati wa Nabii Suleiman ibn Daud alayhi salam. Kadhia ni kwamba Mwenyezi Mungu anasema watafaqqada at-tayra. Nabii Sulemani akaanza kuwakagua ndege, maana yeye katawalishwa kama ni mtume kisha ni mfalme, na katika ufalme sio ufalme kawaida, ufalme ambao amemilikishiwa mpaka majini, ufalme ambao amerithi kwa baba yake Nabii Daudi, anaweza kufahamu lugha mpaka za wanyama na ndege na hata majabari. Nayo akitoa mtume wa Mungu tasbihi, majabari na vile vile yanatikia tasbihi hii. Mwenyezi Mungu aliambia majabali, ya jibalu enyi milima, awibi maahu wattaira, itikieni murejeshe pamoja na mtume wa Mungu na ndege vile vile, murejeshe tasbihi zake. Nabii Suleiman aliyerithi ufalme huu kwa baba yake Nabii Daudi, na Nabii Daudi wa alanna lahu alhadid, tulimlainishia chuma, ikawa na kisarif vile atakavyo kinamwitikia chuma. Nabii Suleiman ikawa karithi utume wenye sifa kama hizo. Wao walikuwa dhurriyatan ba'dhuha min ba'dhin, ni kizazi baadhi yao kwa baadhi wengine. Madhali alikuwa baba mtu mwema, basi nyumba yake alikuwa wanawe vile vile wanarithi utume ule, wanarithi ilmu ile. Naam, sasa Nabii Suleimani akaanza kutafuta tafuta katika jamii ya ndege. Siku hiyo kataka wa viumbe wale wako chini yake wote watokeze katika amri yake. Watafakada taira, Nabii Suleiman akatafuta tafuta ndege, akakagua. Fakala, alipokagua akasema, ma liya la ara alhuduhuda, kwa nini mimi simuoni aina mmoja wa ndege aitwa hudu? Am kana min alghaibina, au ndo kashakuwa yeye miongoni mwa waliotoweka, kakimbia katika hadhara yangu, ameondoka bila ruhusa yangu mimi? Sikubali, amekosa adabu. Atakuwa na nasema kwa kiapo, la adhbahannahu, mimi lauadhibannahu, anaanza kwanza nitamwadhibu adhaban shadidan, nitamwadhibu nikimuona adhabu kali mno, au la adhbahannahu, au nitamchinjilia mbali, au la atiyani, au salama yake aletee mimi bisultani mubin, hoja iliyokuwa waziwazi kwamba yeye hakuondoka kwa utovu wa adabu, bali labda kuna jambo maalum. Naam, tunakwenda katika sujud. As-sujudu la sujuda illa lillahi, hakuna pa kusujudiwa ila mizimu peke yake. Basi famakatha ghaira ba'idin, akabaki Nabi Sulaimani pale si muda mrefu, mara anamuona huyo Hudhud akija. Alipofika, je, mbona huja kuwepo wewe katika orodha ya watu ambao kwa chini yangu mimi? Nimepeleleza nikatafuta, kumbe Hudhud hayupo. Faqala, akajitetea Hudhud akasema, ahattu bima lam tuhit bihi, mimi nimeona, mimi nimegundua, bima jambo ambalo lam tuhit bihi, wewe mtume wa Mungu kuligundua. Wajiituka min sabain, na nakujia hivi sasa nikitokea mji wa Sabain, huko nakujia binabain yaqin, kwa habari ambayo ni yaqini, sikuhadithiwa na mtu wa kwanza au wa pili wa tatu, ni katika habari ambayo nimeona kwa macho yangu. Wajiituka min sabain binabain yaqin, habari yenyewe ni kwamba, inni wajadtu imra'atan, mimi nimemkuta mwanamke mmoja, tamlikuhum, anawamiliki watu kwa nguvu. Tamliku, anawamiliki. Kuwamiliki ni kwamba anawateza nguvu, anawalazimisha lazima waifanye ibada anataka yeye, na ibada yenyewe ilikuwa ni kuporomoka kusujudia jua. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, na mwanamke huyo ni kwamba amewamiliki kwa sababu, wa utiyat min kulli shay'in, na amepewa kila kitu kinachomtukuza awe ni malkia kweli kweli. Wa utiyat min kulli shay'in, isitoshe walaha arshun hadimun, na ana mwanamke huyo enzi, ana kiti cha kukalia cha kifalme ambacho kikubwa mno, kimejaa dhahabu tupu. Anaogopesha, anatisha watu wote, kwa hakika wanamnyenyekea yeye. Ananyenyekewa kuanzia binadamu mpaka majini. Nabii Sulaimani kupata habari ile kwa hakika ilimchoma. Hudhud ameona ghera kwamba anasujudiwa mwingine mithali ya Mwenyezi Mungu. Ikabidi achelewe katika hadhara ya Nabii Sulaimani. Nabii Sulaimani ameapa, akifika Hudhud anipe ripoti rasmi, anipe sababu ambayo imemweka kwamba sio yuko hapa. Hudhud alipofika akajitetea, akamwambia mtume wa Mungu ya kwamba, mimi nimegundua jambo ambalo hukuliona. Hivi sasa hivi inatokea mji wa Saba, huko Saba amemkuta mwanamke mmoja anawamiliki watu kinguvu, na kapewa kila kitu, na ana kiti kikubwa sana cha enzi. Wajadtuha, zaidi yote tisa hayo, wajadtuha, nimemkuta yeye mwanamke huyo, wa qaumaha, na watu wake, yasjuduna lishamsi, wanaporomokea jua kusujudia. Nimemkuta yeye na watu wake, yasjuduna lishamsi min dunillahi, wanasujudia jua bali Mwenyezi Mungu. Wazayyana lahumu shaitanu a'malahu, na amewapambia shetani kazi yao hiyo, kuiona nzuri sana, hapo pahala katokezea pamestawi kweli kweli. Lazima mtu mjinga mjinga aliyokosa hiyo tauhidi atafutika na ibada hiyo, imepambika sana, wanasujudia jua badala ya Mwenyezi Mungu. Yasjuduna lishams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytan a'malahum fasaddahum 'anis sabili, na kwa hakika shetani amewazuia kabisa na njia ya Mwenyezi Mungu. Fahum la yatadun, watu hao kwa inavyoonekana hawataweza kuongoka abadan kabisa. Hii ni ripoti yangu, e mtume wa Mungu. Sasa nasikiliza amri yako, kama nikosa nilikosea, basi iko salamu hilo. Nabii Sulaimani anasema sananduru, itabidi hapa tuangalie. Asadakata, umesema kweli Hudhud, am kunta minal kadhibin, au wewe ushakuwa miongoni mwa wasema uongo. huko akijua Nabii Sulemani kuna viumbe havina kawaida kudanganya. Mwenye kawaida ya kudanganya ni binadamu na jini. Huyo peke yake ndo aliyopewa khiari huyo ya kuchagua jambo kadhaa kadhaa kulifanya na kuchagua jambo kadhaa kadhaa kulikataa. Lakini jamii ya ndege, jamii ya miti, jamii ya wanyama, jamii ya majabali, jamii ya bahari, kwa hakika haina habari ya kuchagua jambo ikalikubali, jengine ikasema kwamba sasa hili namwachia Mwenyezi Mungu. Haina habari hiyo. Lakini Nabii Suleiman pamoja na kutambua hilo, ikabidi anaingia katika kutafuta shahuda, anamfundisha yoyote atakayepewa habari aichunguze, afuatilie, asitosheke tu yeye kapewa na hudud ambaye hajui kusema uongo. Lakini sisi zetu tunapata mpaka binadamu, na nyingine mtu hupata kwa shetani, huota ndoto kwa shetani usiku, akamka asubuhi akataka kuitekeleza. Hatizami wala pimi, hajiulizi kwamba haya aliyoambiwa yanalingana na wale mtume, yanalingana na Mwenyezi Mungu, ni kwamba yeye anavamia hivi. Madhali ameota kadhaa kadhaa kabasi, ndio hivyo hivyo. Taamaki asubuhi anaamka, anaanza kutekeleza maamuzi yale. Matokeo yake ni kubomoa na kuharibu umma. Hapa tumefika kuonyesha tu ya kwamba la sujuda illa lillah. Hakuna afaye kusujudu isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Na ndio maana mtume akasema, mimi kama ningekuwa na nafasi kama mtume wa Mungu kumwamrisha kiumbe kumporomokea kiumbe mwenzake kumsujudia, ningemwamrisha mke kumsujudia mume, lakini hilo halifai. Halifai. Matokeo yake sasa ni kwamba Mwenyezi Mungu asema, la wa rabbika, mimi naapa kwa Mola wako Muhammad, la yu'minuna, ni kwamba watu watakubalika kama wameamini kweli, hata yuhakimuka, mpaka wakufanye wewe ni hakimu wao mwisho, fi ma shajara bainahum, kuhusu yale ambayo wao wamekuwa wakizozana baina yao, thumma, kisha wakikuta maamuzi yako, la yajidu fi anfusihim, wasikpate katika nafsi zao, harajan, uzito, mimma kadhaita, kutokana na hukumu ambayo umeamua wewe mtume, bali matokeo yake wayusallimu taslima, wanyenyekee moja kwa moja. Lakini kikundi cha pili ya da'i Islam kinajigamba Uislam na kinasema la ilaha illa Allah, lakini yunakidhu, hutengua kikundi hichi, dhalika kauli hiyo, bifi'ilihi, kwa tendo lake, matokeo yake, fayadu'u almauta, wanawaomba na kuabudia maiti. Ama hapa wamedanganya, na waliomdanganya si kiumbe mwenzi wao, wamdanganya Mwenyezi Mungu, wamemtajia kwamba hakuna afaaye kuabudiwa ila Allah, lakini matokeo yake ni kwamba wameanza kuwa wamekuja kuwaomba wa maiti. Kuomba maiti ni sawasawa na kuabudia mzimu wote ule au sanamu yote ile. Ndio maana yake maiti amekufa na sanamu limekufa, hafai aliyekufa kumtaka haja duniani, mtake haja katika jambo ambalo liko na uwezo nalo. Hana uwezo nalo kabisa kabisa, siruhusu kumtaka haja hiyo. Sikwambii tena, ameshafumba macho, pumzi mwenyewe mmondoa, hana habari kabisa kama wewe uko kaburini kwake pale unasema naye, hajui. Mzimu anasema ulaika alladhina yad'una, hao ambao wao wanawaomba na kuabudu wao wenyewe kwaliko, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata, wanatafuta kuelekea kwa Mola wao njia ya kuipata salama Mwenyezi Mungu. Wayarjuna rahmatahu, na wataraji rehema zake Mwenyezi Mungu. Wayakhafuna adhabahu, na wanaogopa adhabu yake Mwenyezi Mungu. Hawana habari kabisa kwamba kuna mtu anataka haja kwa wao, kabisa hawajui. Sasa akipatikana mtu anasema la ilaha illallah, alafu baadaye aporomoke kwa maiti kuwaomba, hapa amekuwa ni mushrik, na hapa amekuwa ni muongo. Sala yake akitamka iyyaka na'budu, na wewe tu Mwenyezi Mungu tunakuabudu, wa iyyaka nasta'in, na wewe tu Mwenyezi Mungu ndio ambaye tunataka msaada kwako, hapa amekuwa anafanya fidhui kubwa kabisa kumfanyia Mwenyezi Mungu istihizai. Anamwambia nini kisha baada anafanya nini? Amekuwa muongo. Isitoshe, mbali ya kuwatutumia na kusujudia hao ambao wamekufa, wayadhbahu, na wanachinja, lilkuburi, kwa ajili ya makaburi hayo wanachinja, na jambo la kuchinja Mwenyezi Mungu hamsamehi mtu. kuchinja anamwambia mtume wake Muhammad, inna a'tainaka al-kawthar, sisi tumekupa khairi nyingi sana, ikiwemo katika khairi hizo hodhi maalum la Kauthar siku ya kiyama lenye maji matamu mno na meupe kuliko maziwa, matamu mno kuliko asali. Atakayeonja katika hodhi hilo tone la maji, basi hatopata kiu maisha yake. Wako watakaonyeshwa kwa mkono wa Sayyidina Ali bin Abi Talib, na wako watakaonyeshwa kwa mkono wa Sayyidina Uthman bin Affan, na wako watakaonyeshwa kwa mkono wa Sayyidina Umar bin Khattab, na wako watakaonyeshwa hodhi hilo na mkono wa Siddiq, lakini wako wataonyeshwa kwa mkono mtume mwenyewe. Na vile vile wako wataona kwamba wananyeshwa tu, nani anawanyesha hamjui. Haya ya Qur'ani inatosha. Mwenyezi Mungu anasema hawa ni kwamba wanaonyeshwa na nani? Rabbahum, anaonyesha Mola wao. Wayusqawna fiha kausan kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila wa yutafu alayhim wildan mukhalladuna idha ra'aytahum wa yutafu alayhim wildan mukhalladuna idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idha ra'ayta thumma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira 'aliyahum thiyabu sundusin wa khudrun wa istabraqin wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum man rabbuhum wasakahum rabbuhum, na atawanywesha mula wao sharaban tahura, kinywaji ambacho kiko chenye kutahirisha kila kitu, kinasafisha moyo, kiwiliwili, chochote kile ambacho chafu kinywaji hicho kinasafisha. Basi wako wataona wananyweshwa tu, lakini nani ananywesha? Rabbuhum, Mwenyezi Mungu. Na sisi vile tumuombe akatunyweshe kitu hicho, kwa sababu atakayeonja kinywaji hicho hatopata kiu milele, na hawezi kuonja mpaka astahiki kuingia katika rehema za Mola wake za janna, ndio ataonja, hawezi kupata chochote tu. Basi wako watu wanaochinjia makaburi, na jambo la kumchinjia nyama halifai kumchinjia ila Mwenyezi Mungu mwenyewe. Anamwambia mtume wake, imma a'tainakal kawthar, sisi Muhammadi tumekupa khairi nyingi sana, kwa hivyo fasalli li rabbika, unaposali Muhammad swali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na uchinje kwa ajili yake vile vile. Jambo la kusali ibada hawezi kabisa kukaa mbele yako kama ukasali mbele yake kabisa, ukaparomoka ukasujudu kwa mwingine hasa kwa Mwenyezi Mungu kabisa, ikubaliki. Na la pili, wanhar, na unapochinja chinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake, ama ukichinja kwa ajili ya itikadi nyingine, Mwenyezi Mungu akubali. Kiumbe yule aliyomwagiwa damu yake kamwagwa mnyama yule, kaumba Mwenyezi Mungu mwenyewe, atataka akichinjwa mnyama iwe ni amri ya Mwenyezi Mungu, ima anakula mtu kitoweo nyumbani, ndio maana akamwaga damu, ima anashughulia mwanawe atakocha karamu watu anamwaga damu ya mnyama, wa imma yuko katika kutekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu ya hija, anamwaga damu ya mnyama kwa ajili ya kutoa sadaka ya nyama ile kutafuta radha Mwenyezi Mungu. Imekuwa kitu kile ni kichinjo cha amri ya Mwenyezi Mungu. Imma anachinja mtu kapata mtoto, mtoto yule kwa hakika ana haki yake maalum ya kufanywa afika tangu azaliwe, siku ya saba yake apate mnyama achinjwe. Mtu anasema ndio anasema kullu ghulamin, kila kijana azaliwae murtahinun bi'aqiqihi, yuko rahanini kwa hakika yake, tudhbahu anhu yawma sabi'ihi, rahani yake ni kwamba achinjiwe mnyama wake siku ya saba tangu azaliwe, wayuhlaku, na anyolewe nywele za kichwani zile za mtia maradhi, wayusamma, na apewe jina siku ya saba tangu azaliwe. Ni sunna ambayo muakkada, imetolewa nguvu ikapotezwa. Lakini kama hana mtu nafasi kwa siku ya saba, anaweza kuweka saba ya pili, hakupata wasaa mzuri zaidi hata kwa saba ya tatu, lakini si lazima tena saba saba, kama uwezo wake umekuwa siku nyingine, basi naondosha jambo hili. aishukuru neema ya Mola wake kwa kumpa kiumbe, maana yeye mwenyewe ana kilema, yuko safi kabisa, sasa atakuwa ni mtoto wake mwenyewe. Basi angalau ashukuru tu neema ya Mola wake kwa kuwapa viumbe wa Mwenyezi Mungu sadaka. Hilo tu basi afanye. Basi nyama ikichinjwa, ima inachinjwa kwa ajili hiyo. Lakini kama itachinjwa nyama, damu imwagike kwa ajili ya mtu kwenda safari yake, iwe bakri, haifai kuchinja kwa ajili hiyo. Na wala haifai kuchinja na nyama damu ikamwagwa ikapata mstari pale, watu ikabidi wakiuke nyama, wakiuke damu ya nyama ile kwa ajili ya kuondoa kisirani cha wabaya, kimakali ya ubaya na hivi na hivi. Kwa hivyo ikabidi bwana harusi, naibu harusi, kwa kutaka salama yao ya shughuli ile, wakiuke damu ile mara kadha. Hii itakuwa ni ushirikina. Jambo la kuchinja mnyama, damu ikamwagika, haitakiwi Muislamu achinje kwa itikadi yoyote nyingine isipokuwa anapata amri ya Mwenyezi Mungu. Basi hawa sasa wanasema la ilaha illallah, matokeo yake ni kwamba wanaabudia maiti. Halafu wayadhbahu lilqubur, wanakuja kuchinja kwa ajili ya makaburi. Isitoshe, wayandhuru laha, na wanaweka nadhiri kwenye makaburi yale, na anasema kasaa, ee bwana, nimekuja hapa mimi, simama unisaidie, najua ushafika mbele ya haki na hivi na hivi. Kwa hivyo naweka hadi kwamba kama nitafanikiwa haja yangu hii, nitakuja hapa mimi na nitafanya kazi ya kadhaa kadhaa na hivi kadhaa kadhaa kadhaa. Anaweka nadhiri pale kaburini. Wayastaghifu bil awliya, anaomba nusra kwa mawalii, mawali hao ikiwa hai au chakufa, lakini anaomba nusra kwa wao direct na kumwacha ile ambaye al-ghawth al-a'zam, muokozi mkuu ambaye ndo mwenye nusra, Allah jalla jalaluhu, anamwacha pande huko akiwa akasema la ilaha, hakuna afaye kuabudiwa illa Allah, lakini matokeo yake anaomba nusra sasa na uokofu kwa mwingine, kwa wali Mwenyezi Mungu, anabadhani yeye kwamba ni wali, na anaomba sasa nusra yake bil awliya kama wali, bikadhai hajatihi, kwa ajili ya kutekeleza haja yake anaweka nadhiri, na vile vile washifai maradhihi, na anaweka nadhiri ile kwa sababu ya kupona maradhi yake, na anamtegemea wali yule, sio Mwenyezi Mungu tena. Wayatlubu minhum almadada, na anataka kwa mawali wale apate almadada, nguvu maalum ya uwezo, almadada. Anamuita sasa, ya fulano, madad. Kwako naomba madad, uwezo mkubwa wa kufikia azma yangu, nijenge majumba, nifanye hivi, na sina shaka madha mawali wapo. Hayo kwa hakika ni fidhuli kubwa mno, Mwenyezi Mungu hatukubali. Hakubali. Anasamehe Mwenyezi Mungu na kusamehe makosa mengi, lakini hili la kuwekwa mwingine zaidi yake yeye, hili ni walikubali. Anasema wazi wazi kwenye Qur'ani, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Mwenyezi Mungu hatosamehe kosa la kushirikishwa yeye. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashau, na atasamehe makosa mengine kwa mtakaye mwenye kuelekea kwa yeye. Wa man yushrik billah, na yote ambaye anashirikisha kwa Mwenyezi Mungu, faqad dhalla dhalalan mubina, ima atakuwa kapotea potevu mbali, au katika nyingine wasema wa man yushrik billahi, na yote mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, huyu faqad iftara ithman azima, amezua dhambi kubwa mno. Akasema tena Mwenyezi Mungu, wa man yushrik billahi, na yote ambaye anamshirikisha Mwenyezi Mungu, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Mwenyezi Mungu ameharamisha kabisa kwa yeye pepo. Akasema tena Mwenyezi Mungu, ina maana kosa kubwa sana hilo. Wa man yushrik billahi, na yoyote ambaye anashirikisha kwa Mwenyezi Mungu, fakaannama kharra minas samai, basi imekuwa kama kwamba ikaporomoka kutoka juu mbinguni, fatakhtafu tairu, anapita akidonolewa na ndege katika anga, au tahwi bihi rihu, au kumvurumisha na kumpeperusha upepo, anafika pahala wapi? Fi makanin sa'id, ima katika nafasi ambayo mbaya mno, haipo katika ardhi, au sehemu ambayo hapatikani hata mwili wake, hewa imemchana chana kabisa. Nini maana yake? Maana yake kama atafanya wema ndani ya imani yake ya la ilaha illallah, kahiji, kasali, kafunga, yote yamekuwa kama kwamba ameporomoka kutoka juu angani mbinguni. Hili ndo kosa la ushirikina. Basi kuna watu maalum kazi yao kulishajiisha hilo na kuambia watu kwamba nyinyi ahada min alladhina amanu sabila, mmeongoka zaidi kuliko hao waliojigamba hivi na hivi na hivi. Wanashajiisha watu na wanaambia kwamba itakuwaje mtu ategemee Mungu mmoja tu? Mungu mmoja atafanya nini bwana? Kuna baadhi ya mambo wanayo mawalii bwana, baadhi ya mambo na fulani bwana, wengine watakufa. Lakini ni kwamba wanaotegemea washifai maradhihi, na mpaka kupona maradhi yake nobe anategemea kwamba atapona pale. Tunajua maradhi ni kubwa sana, na mgonjwa yuko tayari kwa hakika kugharimia matibabu kwa gharama yote, maana ugonjwa na mbalimbali. Kuna ugonjwa, kuna mtu akakosa mguu, mwingine akakosa mkono, mwingine akakosa jicho, na mwanamume pengine amekosa mpaka nguvu ya kiume kuzalia. Huyu au hawa, kama utaendea kwamba bwana dawa iko pale kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa tena kwa urahisi mno, yuko tayari mtu kugharimia kwa gharama yote ile, shida lolote jua mwenye haoni kitu. Basi sasa anafika kwenye mtihani, mpaka kama ataambiwa kaburi lili hapa hapa, kala sharifu msa hapa baba hapa, mtu atofika hapa akaomba hapa akabaki hivi hivi tu, na namjua fulani fulani fulani wamefika hapa. Sasa mtu anakuja kumtihani, sasa kaupata, yuko tayari kwenda kuchochama na kupiga magoti kwenye kaburi na kuomba hadi yake, na hapa inakuwa amemwacha Allah ambaye ndiye daktari mkuu. Nabii Ibrahim anasema wa idha maridtu, mimi ninapougua nikaumwa, fahuwa yashfini, yeye nani? Allahu ndiye ambaye ananiponesha mimi. Ziliobakia sababu tu binadamu, sababu ya daktari mkuu ni Mwenyezi Mungu mwenyewe, lakini mtu anamwacha Mwenyezi Mungu anakwenda kumporomokea mwingine. Hapa kwa hakika ni moja kwa moja katika ushirikina. Wayatlubu minhumul madada, na kuwataka mawali hawa na maiti hawa almadada, nguvu maalum, ima nguvu ya uzazi, nguvu ya kupasi mtihani, au nguvu ya kazini kuongezea cheo, au wanataka nguvu ya biashara, mambo hayaendi vizuri, anakwenda pale kupata almadadi, nguvu ya biashara, mambo ya mzuri yamekwama, apate nguvu pale kwamba mambo yatoke. Mwingine kachukua kitu tu, anaambiwa kitu hichi ni ngekewa, hichi ngekewa, huyu baba ni ukucha wa simba huu, wewe kama utakuwa na mfukoni utaona mwenyewe mambo yanapokwenda, au weka chini ya gunia tu katika biashara zako pale, madam na kitu hicho wewe utaona mambo yalivyo. Watu wataacha, watu wote wamekuja kwako kwa sababu na wengine unangekewa. Hapa ina maana Mwenyezi Mungu ameachwa, na tamko la la ilaha illallah kwa mtu imekuwa na maana kwa hakika kabisa, na maana ukuzi mtupu. Isitoshe, wayusamma hadha, na haya yanaitwa tawassulan, ni kutawasali. Udanganyifu wa watu wabaya, udanganyifu wa roho mbaya, wanawaambia lazima utawasali kwa Mola wako, na aya ya Qur'ani ipo, Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema. Amesema Mwenyezi Mungu, wanadanganya watu sasa. Mungu amesema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, enyi ambao mmeamini mcheni Mwenyezi Mungu, wabitaghu ilayhi alwasilata, na mtafute njia kwake yeye kufika kusalama kwa kwa taradhi zake, kupata salama wake. Lakini lazima kuna wasila, njia maalum, na ziko njia nyingine za siri ambazo huwezi kujua mpaka uende kwa masharifu, washakufa mawali, washakufa watu wako wadanganya watu. Na ndio maana tutaona tuzungumzie mada hii katika kipindi hichi, ili waokolewe baadhi ya watu waache kudanganywa hivi, kwa sababu wanafutiwa itikadi yao sahihi moyoni. Na kenda mtu mbele ya Mola wake hana itikadi sahihi, kenda muflis, lazima aende akiwa ameitakidi kulikweli sahihi. Akiulizwa wewe nani Mola wako, akijibu Allah yeye kulikweli, isiyekawa anajibu uongo uongo. Akiulizwa nani mtume wako, au ma kunta takulu fi hadha ar-rajuli, ulikuwa ukisema nini wewe kuhusu mtu huyu aitwaye Muhammad, ukisema nini? Akisema huwa nabiyullahi wa rasuli, akasema hivi, kwa hakika lazima kuwe na dalili kwamba kamfuata kweli, kamkubali kwa mtume, kamfuata. La kama kapata mwingine kama cha mtume, ni kwamba hapa sasa hawezi kukupa salama, hawezi kukupa salama, kwani mtume kashamweka mbali kabisa. Kwa maneno yake asema, yoyote yule ambaye man ghasha, atakayedanganya watu kwa mfano katika biashara zake, man ghasha, atakayedanganya watu, laisa minna, huyo si katika sisi, namtoa siku ya kiyama, hapati shufaa yangu kabisa, lazima ikanifuata mimi. Sio kajidai kuna sifu sifu uongo alafu baadaye amekuja na kitu kingine, lazima kanifuata mimi. Hapo ndipo penye salama. Kwa hivyo wadanganyifu watumia njia ya wasila ila Allah, kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Naam, ziko njia za kwenda kwa Mwenyezi Mungu kweli, lakini ziko sahihi na ziko nyingine zimebuniwa, ziko bali kabisa. Ipi sahihi na ipi iliyobuniwa? Ya kwanza sahihi, Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba walillahi alasmaul husna, Mwenyezi Mungu ana majina mazuri, fad'uuhu biha, ukiomba dua yako omba kwa majina hayo, mwite Mwenyezi Mungu Allah au mwite Rahman, ya Rahman. Anasema Mwenyezi Mungu, kulidu Allah, mwite Mwenyezi Mungu ya Allah, au Rahman, au mwite Mwenyezi Mungu Rahman, mwenye rehema. Ayyama tad'u, lolote katika mtakalomwita, basi yeye Mwenyezi Mungu falahu alasmaul husna, ana majina mazuri. Ukitaka riziki mwite ya Razzaq, ukitaka kwa hakika nguvu mwite ya Kawiyu, ukitaka msamaha yeye Ghafur, ya Ghafur, ukitaka rehma ya Rahmanu. Almradi falillahi asmaul husna, yeye Mwenyezi Mungu ana majina mazuri. Ina maana hii njia moja ya kutawasali, unataka kufanya ibada yako na kuomba, unatawasal kwa kutafuta njia moja yako. Njia moja ni majina ya Mwenyezi Mungu mazuri. Katika njia hii Mwenyezi Mungu anasema walillahi asmaul husna, maana yake Mwenyezi Mungu majina mazuri, fad'uhu fiha, mkiomba muombeni kwa majina hayo. Mwenyezi Mungu anataka saumu kwa majina hayo, na utapoomba kwa majina hayo umeomba kweli kweli. Kisha nasema wadharu alladhina, lakini waachilie ni mbali wale ambao yulhiduna fi asma'i, wanakwenda kinyume, wanapingana na majina ya Mwenyezi Mungu, wanaanza kuwaita wengine, wanawaita wengine waliokuwa si waungu wao, sayujizao na watalipa tu makano ya amaluna, yote ambayo kakiafanya watalipa lazima. Mimi hawaachili kabisa. Hii ya majina Mwenyezi Mungu ni moja kati ya njia kutawasal. Ya pili kwa njia ya pili ama sahihi, Mwenyezi Mungu anasema katika sura Tufatir, anasemaje? Anasema ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kwake Mwenyezi Mungu yeye linafika na kupanda neno zuri jema, namfikia. Lakini wal amalu salihu yarfa'uhu, amali njema ya mtu, amali njema ni nini? Amali njema ni ile ambayo imetokana na Mwenyezi Mungu au imefunzwa na mtume wake Mwenyezi Mungu. Amali njema hiyo, amali njema kazi yake ni yarfa'uhu, kurufaisha maneno ambayo unamwambia Mwenyezi Mungu. Ina maana tawassul sahihi ya pili ni kutawassal kwa amali yako njema. Ufanye kwanza baba kitendo, halafu omba haja yako. Tizama watu waliokwenda wakaingia katika pango, ni kisa ambacho kinasomwa mashuhuri sana na watu, kinasomwa katika kitabu Riyadhu Salihin, na watu wamezama katika pango mbele, hawezi kutoka, pumzi zinaziba, watakufa tu hapo hivyo. Lakini ikawajia tu ya kwamba hapa hatuwezi kuokoka, labda tumuombe Mwenyezi Mungu kwa amali njema ambazo tumekuzifanya duniani, labda tumuombe Mwenyezi Mungu kwa amali hizo. Basi tumekubaliana, mmoja akasema, jamani, mimi nilikuwa na wazee wangu wawili, wazee wangu wawili hawa nilikuwa mimi sitangulizi maziwa kumpa yoyote isipokuwa wao, simtangulizi mke au kuuza biashara, kwanza la baba na mama wanywe kwanza maziwa. Siku moja ikanitokezea kadhia, nikaenda kutafuta mbuna ni majani kwa ajili ya mbuzi wangu. Matokeo yake nikachelewa, nilipokuja baba na mama shalala, nikaona taabu mimi kuwaamsha kukata usinzi wao. Nikaona hapa nitapata adhabu hapa, na sijui kama hawa wanalala au wengine wajiumiwa, watu wazima palipo kwao usinzi ni mali sana. waj'alna nawmakum subata, Mwenyezi Mungu anasema tumejaalia usingizi wenu kuwa ni kipumziko kamili. Kwa hivyo mimi nikaona taabu kuamsha hawa, nikabaki na maziwa yangu mkononi katika jagi, huku nasubiri kwa mka kwao watapoamka niwahudumie kama ilivyo kawaida yangu. Ikabidi nikae macho pale mimi mpaka alfajiri, amna kulala. Kilichoamsha wazee wangu, watoto wanapiga makelele asubuhi, woiwe woiwe, huyu kalia hivi kalia huku. Tena wazee wangu akaamka baadaye, nikamwambia mambo tayari haya, nilipokuja mchelewa, naomba radhi kwenu kadha kadha kadha. Basi ya Allah, kama kuna wema nimeofanya duniani na hisabu huo ni wema, na kama nilifanya hayo kwa ajili yako wewe Mwenyezi Mungu, kuta fulani zako leo tuondolee balaa hili la pango hili, kutuzibia jiwe hili. Basi pande pale, ili kuonyesha ya kwamba hii ni njia moja ya kutawaka kwa Mwenyezi Mungu, basi pande pale Mwenyezi Mungu akaondosha jiwe kidogo mwanya, lakini hakuna awezaye kupenya katika mwanya ule. Haupiti mkono, hakipiti kichwa, hakipiti kiuno. Wamo ndani ya pango mle, wanakuona kwa naona kama bila mafika. Mmoja kamaliza, inaonekana kwamba jibu likuja. Na wale kwa watatu. Wa pili sasa anasema, "Eh, na mimi vile vile kama kuna wema nakumbuka pala pamoja. Mimi nilikuwa naye mtoto wa ammi yangu wa kike. Mtoto huyo nikimpenda mno, kwa nilikuwa mzuri sana kaumba kaumbika. Na mtoto wa ammi yangu naweza kumuoa mimi. Mtoto huyo akiniua kila wakati amepoteza mawazo yangu. Siku moja ikamtokea siku moja katika viki yake, nikamwambia sasa basi ili nikutekelezee hapa itabidi hapa na mimi vile vile unitekelezee haja yangu. Sasa mwanamke amekataa sana, kalia sana, lakini kwa katika mwenye dhiki na mwenye dhiki. Mimi nikamwambia hapa pana pauni kadhaa kadhaa, fardhu kadhaa kadhaa, zakat kadhaa kadhaa, lakini wewe ukubali kitu kadhaa kadhaa. Kwa dhiki kubwa nayo ikabidi pale katoa miadi mtoto. Kwa maana atakuja kama miadi. Mtoto wa kike kaja katika miadi. Yanasema mwenye kuomba dua anasema tukawa peke yetu kwenye faraha. Nikafika mpaka katika hatua ya kutekeleza haja yangu sasa. Ikawa yeye ana nguo nami sina nguo. Nikapiga magoti katika magoti yake katika miguu yake miwili. Lakini mtoto mwanamke likamtoka neno. Akanambia, ya fulani, eh fulani, ittaqillah, mche Mwenyezi Mungu. Usifanye hilo hili, la tafudhu al-khatam, usifungue pete hii illa bihaqqiha, isipokuwa kwa haki yake. Pete ni ule ubikira, ule wanawari. Anamwambia, hii ukitaka itabidi uje kwetu uweze heshima ya posa, mimi nitakuwa mkeo. Wakati huo unafungwa kwa haki zake unaifungua, lakini sasa hivi ndio kwa dhulumu, usifanye hivyo. Anasema pale pale aliponekea Mwenyezi Mungu na macho yangu, nikaruka pale pale. Nikaondoka, na tulikuwa katika hatua ambayo about to do, yaani karibuni kabisa kufanya kitendo. Na katika hatua hiyo ni ngumu mno, mimi kaondoka pale pale, nikasamehe dhahabu zote nilompa, nikamwambia hizo chukua sasa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na sitaki tena kukabili kwa mchafu kadha kadha. Basi kama kuna jambo la amali mimi nilifanya ambalo nikumbuka labda jambo hili, ya Rabbi, kama nilifanya si kwa kudanganya au kwa sababu nilikuwa nikiogopa ukimwi labda, kama nilizuilia na uchafu ule kwa kutafuta Mwenyezi Mungu radhi zako, fakhruj anna ma nahnu fi nabis, na sisi leo tunakuomba utuondolee balaa ambalo tunalo hili hapa. Basi pale pale anamaliza vile, na jabali likaondoka kidogo. Safari hii manya umeongezeka, lakini bado kutoka hozi kabakia moja, na mmoja aliyebaki akasema, mimi bwana, kama kuna wema niliofanya, nakumbuka mimi katika zama zangu za utajiri mimi niliwaajiri wa jamii watu kufanya kazi, wanilimie, wanijengee, wanipatie chakula, alimradi kuna kazi niliwapa. Na watu wale kila mmoja akachukua malipo yake, ghaira rajulin wahid, isipokuwa mtu mmoja akanambia, mimi naacha mshahara wangu, naacha huu ujira wangu, mimi na shughuli na kwenda pala kadha kadha, nitakurejea baadaye. Sasa basi mimi nitalipa ujira wangu. Kaambia vema, usina wasiwasi, mimi nitakuhifadhia. Akaondoka akaniachia amana kwa ujira wake. Mimi huko kwa kwani najua amana huwezi kuitumia, na vile vile huwezi kuachia hivi hivi tu, lazima uihangaikie kuizalisha. Mimi nitazalisha mali ya watu, cha kufuga nitafuga, cha hivi kufanya hivi. Hatimaye pakatokezea pale zizi zima la ngamia, zizi la ng'ombe, zizi la kondoo, zizi la mbuzi. Alibadi yule mtu, nikamtafutia watumwa wengi sana wajakazi, alibadi nikamnunulia dhahabu kadha kadha, ili nini? Natunza amana ya watu, nadhalisha. Hatimaye ile bwana katokezea, alipokuja ananiambia, ewe bwana, nimekuja niombe mshahara wangu ule niloacha kazi zangu, kazi yangu nilofanya. Basi mimi nikamwambia, si unaona kuanzia kule mpaka kule hivi vyote vyote vyako wewe? Akanambia usinitanie. Hakuamini kabisa macho yake, na hakuamini kama namwambia kweli. Akanambia, bwana wewe, la tastahzibu bi, usifanye mzaha na mimi, mimi ndio nitakuwa changu tu bwana. Akaambia, wallahi sikutanie, mali yako nimeizalisha, kwa sababu ndio haki yake hiyo amana. Kwa hivyo hawa mangamio unaoona wako wewe, ng'ombe wako wewe, dhahabu yako wewe, kila kitu kwa wewe. Basi ile bwana baada ya kuamini vile, akaanza kuchunga chunga, achukua mali zake, akachunga chunga kila kitu kwa zake. Akasema, wallahi sikumwambia niachie kitu kadhaa, wala yeye haikumjia kwamba huyu mtu angalau kanifanyia kitu hichi, nichukue mimi kitu kadhaa nimwambie. Anasema sikumwambia hivyo, kama kuna wema niliofanya labda wema huo. Basi Mwenyezi Mungu kuenda mwenye kumjua, kama nilifanya hayo kwa kutafuta radhi zako, fafruj anna ma nahnu fihi, na sisi tufanyie faraja leo kwa haya ambayo tunayo hapa sisi. Basi sasa kwa mara ya tatu jiwe likaondoka lote, wakaondoka watoto wale, aliyakuwa hai hakuathirika. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya nini? Kutawasali kwa Mwenyezi Mungu kwa amali njema. Hii njia ya pili ya kutawasali, ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib, kwake Mwenyezi Mungu linapanda neno zuri kwa muomba wewe mjalamu. Lakini usiombe tu hivi hivi, wala amalu salih, na amali njema weka mbele, yarfa'uhu, inanyanyua dua yako. Lazima uwe na amali njema. Mimi wasemaje katika sura al-Baqara, baada kuwa kakata katikati aya za saumu, katikati yake kakata, alikuwa akizungumza habari ya saumu katikati na mtume wake, wa idha sa'alaka ibadi anni, na akikuomba au kukuuliza Muhammad kuhusiana na mimi na waja wangu, nikoje, labda niko mbali nao au karibu nao, fa inni karibu, basi mimi niko karibu sana, ujibu da'wata da'i, mimi naitikia dua ya mwenye kuomba, idha da'ani, pale pale aponiomba mimi. Lakini sasa kuna mambo, falyastajibu li, la kwanza wanikubalie mimi kunitikia kambi zangu. Wakitaka dua zao watu zile haraka kwa Mwenyezi Mungu mbinguni, akubali ni kwamba akubali na wao vile vile kumuitikia kambi zake, wasipuuze. La pili, katika sharti kubali dua, waliyuminu bi, waliamini peke yangu, asiwepo mwingine anaaminiwa kwamba ana sifa na uwezo kama ambao nao mimi, akafika mpaka kuabudiwa na akafika mpaka kutakiwa madani kwa yeye. Hapo itakuwa kazisawazisha mimi na wengine ambapo msiwezi kulingana nao. Hii ni njia ya pili kutawasalia. Tatu ni kuombeana wenyewe kwa wenyewe waumini. Unaweza kabisa kumwambia mtu alaika bidua, juu yako fulani niombee na mimi vile vile, na shida sasa mambo yameharibika, naumwa sana, kitu kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa, kwa hivyo niombee dua vile vile. Katika sala zako kiamu laili nitaje na Mwenyezi Mungu mambo kayagawa. Kuna baadhi ya watu kawapa katika ndimi zao, wakimuomba tu anawapa anawajibu, mpaka mtume wa Mungu anamwambia aliye chini yake, kenda tena Omar kumwaga mtume kwamba anakwenda kutekeleza baada ya ibada ya hija. Mtume kamwambia, la tansana la ya ukhaya, usitusahau ndugu wetu muislamu, bidua kwa dua. Sayyidina Omar anasema, katika siku nilojiona na hadhi siku hiyo kwamba mtume wa Mungu ananiambia simsahau kwa dua, nikajiona kama nani sijui siku hiyo. Anaambia wa mtume, unakwenda katika mahala matukufu, utafika mbele ya Kaaba, utasimama kwenye Arafati, utafika katika mbele ya Safa wal Marwa, utasimama kwa ajili ya kusali. Mahala huko kwa hakika ni mahala ambapo Mwenyezi Mungu harejeshi maombi ya mtu. Utasimama katika Kaaba kwenye multazam, umefesi mlango wa Kaaba pale, utakijomba kitote kilimu kutoka, lakini katika mambo mema sio baya. Basi na mimi usinisahau, ewe ndugu yetu, kuniombea dua. Ina maana kuombeana, mkubwa anamwombea mdogo na mdogo naye vile vile anamwombea mkubwa. Sayyidina Umar, ilikuwa matunda yakianza kutoka pale Madina, kama unaanza msimu wa tende au kama unaanza msimu wa zabibu au ngano au chengine chote kile, basi kwanza anawaita wadogo wadogo takribani, anawaambia jamani, ni sema kitu kadhaa na kufunza dua hii, mtoto hajui. Semeni Mungu tubarikie katika mazao haya na hivi na hivi. Kwa nini? Anajua wale hawana madhambi wale. Na Mwenyezi Mungu anachukua moja kwa moja maombi yao. Huko anasema hata vitani hatushindi mpaka tuwapate watu wanyonge wanyonge, watoto wadogo, vizee, wengine dhaifu. Jamani, je, tunakwenda katika jihadi, mbele kuna Warumi kule, hatakuwa shida mpaka nyinyi mfanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kutuombea. Tangu tuko hapa, tukiondoka tunapigana nyinyi mtuombea sisi. Basi naam, Mwenyezi Mungu atakubali. Hii ni njia ya tatu katika kutawasali. Lakini tena palipobaki katika kutawasali kwa maiti, hakuna hakuna ruksa ya kutawasali kwa maiti kisha kufa. Alipoondoka mtume duniani, basi na Umar akawa anawaambia Waislamu, tulikuwa tukitawasal kwa mtume yuko hai, yeye ndio tukimweka mbele yetu kuswalisha swala tu istisqa ya kwamba mvua. Na naam, jawabu yake kija pale pale. Leo hii mtume kishafika mbele ya Mola wake, hatuwezi tena sasa kumtegemea kule liko tukaomba mtu aje kufa, hata mtume Mungu. Lakini sasa yuko hapa ami yake ambaye yu hai, njoo hapa wewe ami yake, usimame kuomba dua, sisi tuitikie amin. Itabidi sasa tutawasal kwa ami nabi au ibn ami nabi. Ama kutawasal kama huko ni sawa sawa kumtafuta mtu ambaye labda yuko katika wadhifa, katika mtoto wa mtu kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa, ana amali kadhaa kadhaa, wategemea kama labda hapa Mwenyezi Mungu atatusamehe. Lakini moja kwa moja kwa maiti, hicho kitu kabisa katika Uislamu hakubaliki. Lakini kunapatikana wadanganyifu ambao wanawadanganya watu na kuwababaishia itikadi yao na kuwachangalia haki na batili, wanachanganya mpaka mtu anaona kama kwamba ni haki, matokeo yake mtu anazama. Tukaona kwamba tuzinduane kujua haya na mapema kabisa. Kwa hivyo jambo la kutawasal kwa hakika liko sehemu tatu. Na hujigamba kuambia kwamba watakaruba ilai, itawasul hii kwa mamaiti hawa ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Baka na Kureshi vile vile kwa hivyo wao walisema kwamba hatumuombi sanamu direct, isipokuwa sisi tunafanya hivi liyukaribuna ila Allah zulfa, na sisi vile vile tutawachukulia watu wema watusogeze kwa Mwenyezi Mungu ili tupate kurba. Hakuna kama hicho, sogea kwa Mwenyezi Mungu kwa kutegemea majina yake mazuri, sogea kwa Mwenyezi Mungu kutegemea amali yako njema uliyofanya. Amali yako iamini bwana, iamini, inuka usiku wa manane sali Deborah kabili, hebu funga siku tatu kiasi hivi ya sunna wasiambane na madhambi, wakati umetatizwa na jambo kubwa sana, hebu funga kwanza angalau. Basi wewe atakufunga uwezi, wataka Mwenyezi Mungu akuondoshie jambo kubwa sana unataka, ila Mungu utamjuaje? Hebu kidogo jikurubisha kwake, fanye kitu. Hebu toa sadaka kwanza. Hebu walishe maskini. Hebu angalie mayatima. Waangalie wanawake wajane ambao hawana cha kuwasomesha maisha yao, wataadhiriwa. Hebu wazidie zidie mwanya wao kwa kuadhiriwa. Kwa nia safi kabisa ili Mwenyezi Mungu akupe radhi zake. Ujiuone. Huko ndo kutawasal, lakini kutawasal kwa maiti itakuwa sawa sawa na kutawasal kwa Makureshi katika masanamu. Wanena wao walisema mana abudu, hatuwaabudii hawa moja kwa moja isipokuwa liyukaribuna ila Allahi zulfa, ila isipokuwa watusogeze kwa Mwenyezi Mungu, watusogeze kwa sana. Hapa ndo pale ambapo Mwenyezi Mungu akubali hapo. Fayakunu hawa watakuwa kalladhina qala Allahu fihim, kama wale ambao Mwenyezi Mungu alisema kuhusu wao. Mwenyezi Mungu amesemaje? Mlimu asema wa yaabuduna min dunillah, na kuna watu wanaabudia kinyume na Mwenyezi Mungu, ma wanaabudia vitu ambavyo la yadhurruhum, haviwezi kuwadhuru wao kama wataacha kuviabudia, wala yanfa'uhum, na wala haviwezi kuwanufaisha kama wataachilia, kama wataendelea kuviabudia. Wa yaquluna, kisha nasema haulai watu hawa shufa'auna, ni waombezi wetu hawa, inda Allah, kwa Mwenyezi Mungu. Na mambo hayo wanategemea kwamba watakuwa ni waombezi wao wa kuombea kwa Mwenyezi Mungu. Qul, kama ikadiri hiyo Muhammad, hebu waambie watu sapotee hao, waulize atunabbiuna Allah, ndo mnampa habari Mwenyezi Mungu, hajui maana yake Mwenyezi Mungu, mnamjulisha Mwenyezi Mungu bima, jambo ambalo la ya'lamu, halijui yeye, fi samawati, si mbinguni, wala fi ardhi, wala ardhi ni vile vile halipo. Subhanahu, sasa Mwenyezi Mungu amekata kula subhanahu kwenye aya hiyo, ametakasika Mwenyezi Mungu kuhitaji maiti wale kwamba wawendo katika wenzake au watu ambao wanawasa kwa Mwenyezi Mungu wa kuwatakia watu uombezi. Subhana, ametakasika. Na Mwenyezi Mungu hatumii subhana isipokuwa pale kwa kubwa, ndio tumee subhana. Ukiona unaingia subhana, ujue ni katika jambo ambalo mustahili kuyumkinika. Sikiza Mwenyezi Mungu ametumia subhana wapi na wapi. Kwa mfano anasema subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Katumia, anaanza mwanzo kujitakasa. Kujitakasa maana yake nini? Ni kuonyesha kwamba hakuna limshindalo. Kama kuna baadhi ya watu watona mengine makubwa, atakwendaje usiku wa saa 2 3 tu kutoka Baitul Haram mpaka mbinguni au mpaka basi la, wakaona kwamba watu safari Israeli au na miraji pamoja, wakaona labda ilikuwa ruhiyan ghaira jasadiyan, ya kiroho tu pekee, haikuwa kiwiliwili. Mwenyezi Mungu anawakinaisha watu kwa kuambia habari mnaoisikia sasa ni habari za kawaida, ni kwamba ametakasika ambaye hashindwi kumpeleka mtume wake katika kilicho. Wakati huo ilikuwa kiasi, maana watu wajinga, ulimwengu kitaaluma, kiteknolojia hakufika popote kwa hakika. Watu wanakwenda kwa farasi masafa ya Baitul Haram mpaka Makdis kwa miezi. Lakini leo kama watakuja watu wale duniani waje waone VC10 inakwenda kwa muda gani katika pala pale, na watakwenda mara ngapi kutoka pale Baitul Haram mpaka pale Masjid Al-Aqsa, mara ngapi kwa siku moja. Leo hii unaweza ukenda mahala ambamo watu wakenda miezi sita mwaka mzima, unakwenda kwa dakika 15 au 30 huko angani, spidi ambayo huwezi kuiamini, inashangaza. Leo hii kama watakuja duniani watu kama wale, wataona kama kwamba washaingia hiyo janna ambayo Mwenyezi Mungu ameahidi. Dunia ishabadilika kabisa, kilichokuwa kiwezekane sasa leo imekuwa kama ni maji ya kunywa. Leo hii binadamu kafikia hatua mpaka kaukunja ulimwengu katika kiganja chake cha mkono, kaukunja pale, anabonyeza tu dijiti fulani, basi anaweza kaona duniani tena laini. Kioo cha television kiko mbele yake, ana remote control kwa mkononi wake, sasa na tune anaweka pala kadha kadha, na naam ataonyeshwa hivi sasa, atahutubia rais wa Amerika na yuko ni kampeni yake ya uchaguzi, George W. Bush anachuana na mwingine, anaona waziwazi, hapeni pala pale kachoka, anaweka pala pengine. Ulimwengu uko hapa kwa kiganja, na anataka kuzungumza na aliyoko London, ana simu ya mkono tu, ni kwamba anabinyabinya tu basi. Matokeo ni kwamba anazungumza naye kama yuko hapa na pale. kama yuko nje ya msikiti. Huwezi kuamini. Mwenyezi Mungu kaonyesha viumbe sasa. Wale kwa vilipinga, subhana, Mwenyezi Mungu ametakasa. Yale hakuna limshindalo. Subhana alladhi ametakasa yule ambaye asra bi abdihi, amepeleka mja wake. Na kalima ya abdu kwa hakika haitumiki isipokuwa ni physically. Kwa mentally. Iko pale roho yake na mwili wake ndio akaitwa abdi. Na abdi ikitumika kwenye Qur'ani anakuwa mja, huyo ni mja wa Mwenyezi Mungu. Muhammad. Ikitumika abdi, kama haikuja jina lake pale, basi huyo abdi huyo ni mtume. Lakini kama imetumika pale pale, abdi imekuja lakini katajwa. Abdahu fulani, abdahu Zakaria, abdahu Dauda, abdahu Ayuba anatajwa. Lakini abdi ikitumika bila kutajwa yoyote yule, jua hapa abdi hiyo ni Muhammad huyo, tena mwili wake na roho yake hasa. Ina maana Mwenyezi Mungu alimpeleka hasa mtume wake kimuujiza. Miujiza ambayo leo dunia ni kukuzi mtupu, masafa yale ya Baitul Haram mpaka Baitul Maqdis ni masafa ambayo kukuzi mtupu. Alipoambiwa Saidina Abu Bakar Siddiq kwamba leo kazini rafiki yako leo, atambia achikenda Masjid Al-Aqsa Yerusalemu, amekwenda na karejea kabla alfajiri. Manake leo kazidi mno maziwa kati ya maji leo, na wewe umeshika wewe kila kitu kweli, kila kitu kweli. Je, hii vile vile kweli? Abu Bakar Siddiq akamwambia, wallahi mimi kama atanambia habari za kutoka mbinguni nakubali hizo, kama atasema kenda mbinguni nitakubali, wachilia mbali hapa na pale, mimi namkubali kwa hayo mbinguni. Sababu kwa hii hapa tena Makoreshi ikabidi waina mechia kwa wewe tena too much, ushakunywa wewe maji ya ijaza, huwezi kani tena wewe tena si mwingine sasa. Ndiyo maana akapewa lakabu ya Siddiq kwa sababu alikuwa yuko tayari kwa lolote lile. Madhali kasema mtume, madhali ni wahyi, anasema hakuna chochote lolote lisowezekana laiweza Mwenyezi Mungu. Basi hii subhana hii ikitumika pahala, basi ujue kwamba hapo Mwenyezi Mungu anamtakasa kwamba anaweza. Na alipokuwa anawasuta washirikina ya kwamba antunabbiuna Allah, au nyinyi mampa habari Mwenyezi Mungu, bima la ya'lamu, kwa jambo ambalo Mwenyezi Mungu halijui yeye mwenyewe, fisamawati, kwamba liko mbinguni, wala fil ardhi, wal ardhi vile vile, subhanahu ametakasika wa ta'ala, na yuko juu kila kitu, amma yashikuna, kutokana yote ambayo nyinyi mumtikisha yeye. Basi hao wanaotegemea maiti, kwa hakika Mwenyezi Mungu yuko mbali kabisa na kuwataka maiti wale wawe ni wastawao wastarake Mwenyezi Mungu wa kumfikishia maombi ya watu labda au kwa tena kaifu kana haya walladhina sihao tu watakuwa sawa sawa na wale ambao qala Allahu fihim, amesema Mwenyezi Mungu kuhusu wao, Mwenyezi Mungu amesema walladhina, na wale ambao ittakadhu min dunihi, wamechukua wakafanya kinyume na yeye Mwenyezi Mungu, ittakhadhu min dunihi awliyaa, wakafanya kinyume na yeye mawana ni vipenzi na walinzi, kwa hakika wanasema ma na'buduhum, sisi hatuabudi hawa illa istakuwa liyukaribuna ila Allah zulfa, watusogeze kwa Mwenyezi Mungu kwenye kurba. Mwenyezi Mungu anajibu inna Allah yahkumu bainahum, Mwenyezi Mungu atapitisha maamuzi ya hukumu baina yao, fima hum fihi yakhtalifuna, katika yale ambayo wao watafautiana kuhusu haya, inafaa haifai, na wanafanya mambo haya na wafanye tu, wakwangu wanakuja, inna Allah yahkumu bainahum, na waendelee kuabudia yaliokuwa si Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atahukumu bainahum, kati yao, fima hum fihi yakhtalifuna, katika yale ambayo wao wamekuwa watafautiana, kwa sababu inna Allah la yahdi, Mwenyezi Mungu hampi taufiki ya uongofu, man huwa kadhibun kafar, yoyote ambaye ni muongo, ambaye ni kafiri, anakanusha Mwenyezi Mungu hampi uongofu, atabaki na itikadi hii hali ya kuwa anaona ya hakika akatuma kile yake ya uongo. Wa hunaka, na hapo pale, kama hapo, ulamau dhalalin, kuna maulama ambao ni wapotea vile vile, wao kazi yao yuhsinuna lahum hadha, wanafanyia uzuri kuwasifia mbaya, na vile vile wayaduuna ila hadha, na wanawaita watu hasa haya ndo dini yenyewe, wanakuwaita watu ila hadha shirki kushirikina huu, na vile vile wayubarrirunahu, wanatakasa kwa sifa ambazo si kweli, uongo mtupu, bishubuhati, kwa kuwapa mambo ya babaifu ya shubha, na yulafituna, wanawelekeza watu, wa hiya ma baina hadithi maudhu'i, na ima watutumia hadithi ambayo ni maudhu'i ya uongo ya kutukatunga tu basi, atakwambia kwa mtume kasema kata kata, uongo mtupu, au hikaya, au chakwa ni hikaya, hadithi hizo batila za uongo za kubuniwa tu na watu, na imetajwa kwamba kuna kitu kaza kaza kaza kaza, basi wanaamini hivyo, au ru'ya minashaitan, au ndoto ya shetani, basi wanaiabudu hiyo sasa, na kuambia watu hivyo, na kila naambiwa tena kaambiwa nini, hali ya kwa wahi huko unakwenda kinyume kabisa na kitu hicho. Fa yajma'una tilka shubuhati, kwa hivyo wao kuna vione watakusanya ubaifu huo, fi kutubin, ndani ya vitabu, yatba'unaha, na wakawa sasa wanafanya fitna ya kupigisha chapa sasa, vitabu vetoka vizuri mno, vinapendeza, ukiwa na gamba katasi zake kwa hakika zuri mno vitabu, wayuwazi'unaha, na wanacheneza wachawanya, ala nasi, kwa watu, na wale kawa yuwazi'u majanan, wanavieneza bure free. Kwa nini? Kuna shetani pale, kuna ibilisi pale, wakianza kutumia kumchaji mtu wanaona kama kwamba itakuwa atupatiki lengo alifiki, tuifanye kuwa ni bure, maskini yangu anagombania tu basi, ndege inakuja pale hivi na mwaga vitu, watu wanagombania pale, wanaokota kila mmoja, wanagawa kwa watu, yaduunahum, huku akiwa na waita wao biha, kwenye upumbavu huo, ila shirki, katika ushirikina, kwa kutumia kitabu hivyo, wa ibadati almakhluqina, na ibada ya kuabudia viumbe, ili Mwenyezi Mungu kamwambia mtume wake sasa, kamwambia wa laqad uhiya ilayka ayy Muhammad, kwa hakika tumefungua wahi kwako wewe Muhammad, wa ila alladhina min qablika, na wahi huo tumeufungua kwa wale waliopita kabla yako, vile tumeambia nayo wewe, maana gani hayo kwa mno ambao kila mtu kaambiwa ni kwamba la in ashrakta Muhammad, kama utashirikisha, la yahbatanna amaluka, wallahi na kuapia itaporomoka amali yako, hata wewe kipenzi changu, khairu khalqillah, kama atakuwa miongoni mwa mitume unamfanya kuwa ni Mungu, kama utamchagua malaika Jibril au wengine utamfanya kuwa ni Mungu wewe Muhammad, akwambia la idha ashrakta, kama utashirikisha, la yahbatanna amaluka, zitaporomoka amali zako, wala takunanna min alkhasirina, na utakuwa tu miongoni mwa waliofasika nafsi zao, bali Allah ta'budu, lakini Mwenyezi Mungu mwabudu, wa kum minashakirina, na uwe miongoni mwa wenye kushukuru. Hata Muhammad kaambiwa hivyo. Sasa mimi na wenzangu nyinyi mimbabi aula, tuko katika nafasi ya mlango bora zaidi kuambiwa hivyo, kwa sababu mtume hatashirikisha. An-nabii al-ma'sum, mtume ambaye amelindwa, amehifadhiwa, hatoponyoka akenda katika akbar kabair ya ushirikina abadan. Lakini ina maana maneno yale wanaambiwa watu wengine, kwao itakuwa mimbabi aula, ni katika mlango ambao unaonekana bora zaidi kuambiwa hivyo, kwa sababu wanapatikana katika ardhi mamilioni ya watu wanaomfanya kiumbe wa Mungu ni Mungu mwenyewe, Isa bin Maryam ni Mungu hasa, ni ushirikina, au ni mtoto wake Mungu, bigote mtani mtoto wake, kwa maana ya kuzaliwa hasa. Tafsiri labda Kiswahili yote chesa hivi, lakini Kiingereza begotten, begotten manake amezaliwa na Mungu mwenyewe. Itikadi ni kwamba Mwenyezi Mungu alipoona ya kwamba anakataliwa, mitume yake wanasotwa, wanasutwa, hawaaminiwi, akaona sasa bora nje mwenyewe duniani, lakini za mambo hayo tobodabu, atakujaje katika ardhi Mwenyezi Mungu, atakuja vipi ili aseme na binadamu wafahamiane? Akaona aje kwa kupitia katika njia ya dunia, kupitiayo binadamu, wapi? Katika farji ya mwanamke. ndo mizimu inayo sasa. Sijui ni Mungu wa aina gani ambaye wengine watu wanamwabudia. Sijui Mungu ni gani. Yaani kaona apitie kwenye farji ya mwanamke. Na kwenye farji ya mwanamke atapitia vipi? Zamani bwana. Wao wanamkutana bi Maryam wanamwambia kwamba ni mzinifu. Ni mzinifu. Na kuzini kwenyewe basi kazi ni na nani? Huyo Isa mtoto wa nani? Ajabu kwa hapo mtoto wa Mungu. Ina maana Mwenyezi Mungu katika viumbe vyote alivyoviona hakumuona sio kama Maryam. Ndoa yake yuko pale? Arda yake pale? Lau arada anatakhidha lahu wa Mwenyezi Mungu anasema laiti kama tungetaka kufanya mchezo sisi. Na upuuzi ambao watu watunyizia latakhadnahu min ladunna. Tumejifanyia uko kwetu wenyewe tukujiwako. Hakuna kujiwako. Tungechagua katika malaika au miume mbalimbali tukafanya hapa ndio pahala pa kujiridhisha mtu akatulia nafsi yake. Isingekuwa kwa binadamu mwenye kwenda chooni, mwenye kulala, mwenye kufa, isingekuwa pale sisi ikawa matamanio yote tutaka pale sisi. Utovu wa adabu lopita mpaka Mwenyezi Mungu anasema shatama ibni Adam ibnu Adam kanitukana mwanadamu mimi. Wama yakunu lehu na ala yelekei kwa yeye ani yashtumani kunitukana mimi. Fashatmu iyaya matusi yake makubwa mno yanguoni kwangu mimi. Kauluhu ni tamko lake inna li walad mimi na mtoto mimi. Hapa nakukana. Kauluhu tamko lake inna li walad kwamba mimi na mtoto kanitukana sana hapa kwangu. Matusi yanguoni kanipende ataona sana kule huko jomu zake nazo mimi. Usiku wake na umimi, mchana wake na umimi, maji yake yakunywa na umimi. Mpaka nitirushie. Kama sitaki hajui. Kila kitu cha mimi na anakuja fadharni wa man yukadhibu bihadha alhadith. Muhammad niachie mwenyewe na kila anokadhibisha mazungumzo ya Qur'ani haya. Sanastadrijuhum tunawavuta upande wetu sasa wanakuja kidogo kidogo min haythu la ya'lamuna katika hali ambayo hao hawajui. Wa umli lahum namin wa qurbiya. Na waachia waseme watakayo inna kaidi matino na nguvu zangu ni madhubuti mno nikimtaka na mtaka. Amri yangu iko baina al-kafi wa nuni baina ya kafi na nuni na wala hana upinzani wala hawezi kunikimbia akina pahala akajificha nguvu zangu hazina paa kwenda kule hawezi kabisa nikimtaka na mtaka. Kenda waziri wake Nabi Suleiman kutii amri ya mfalme wake mtume wa Mungu yuko pale kwa hakika anataka kusikiza mawaidha na wasia wa mtume wake. Mara katokea malakul mauti pale pale. Malakul mauti lakini kenda kwa sura ya binadamu. Uwezo huu Mwenyezi Mungu awapa. Alipokwenda sura ya binadamu na Nabii Suleiman kamzoea sana mara jino anazungumza naye malakul mauti. Kenda pale naye amkadhakaza lakini malakul mauti akaonekana kwamba kashughulika mno na waziri wake Nabii Suleiman. Kashughulika mno anamwangalia kuanzia kichwani mpaka miguuni anamwangalia sana kama kwamba anamdai kama kwamba hamjui kama kwamba mtumgeni sana. Yule waziri sasa ikampa kidogo taharuki kwa mtu kumtukia mtu wena gani. Mase kuna kawaida kama mtu ataacha macho yake kuangalia vitu vyote kutazama wewe peke yako kidogo una wasiwasi. Labda anachekesha utajiona. Labda ana kipukupuku machoni, labda niko hivi na hivi, kidogo ajianda, kwa nini aache mambo yote kwa mimi huyu? Kwa sababu ya nini? Kastamili. Lakini akaaga malakul mauti. Anakimbilia kwenye kadhia ambayo ameambiwa atatoa roho ya waziri ule pahala kadhaa. Na anaona muda unamtoka, anamkimbia. Akakimbilia kule. Lakini kakuta pale. Lakini hapa haiwezekani kwa mzimu anakosea. Mimi madhali nimeambiwa bara hili chini ya mti kadhaa kadhaa lazima nikidhi wale. Malaku ndio atakimbilia. Pale sasa waziri kapata nafasi ya kuuliza ya Nabii Allah. Huyu jamaa alokuja sasa hivi hapa alozungumza na wewe. Nani? Kwa nini? Tabia yake usikuipenda. Tabia gani? Ni kwamba kanitazama bila kiasi. kana kwamba analidai. Wakati mwingine namuona anageuka na kuja mgongoni kwangu, wakati mwingine hivi ni kama akanitazama kitu ambacho hakitakiwi, hakipendezi kwa binadamu. Nabii Suleiman akamwambia, sikiliza waziri wangu, wewe ukisikia kuna kiumbe anaitwa malakul mauti, ndio yule malakul mauti. Akamwambia naam. Sasa kama ni malakul mauti, ile kunzamu sana marakini. Mtu wa Mungu anamwambia hayo, kwa hakika itabidi ajue yeye. Mimi sijui. Lakini malakul mauti ndio yeye. Sasa kama ni hivyo, itabidi mimi nikuombe, ya Nabii Allah, amrisha upepo halali kunichukua mimi. Lazima niondoke pale hapa. Maanake inaonekana kwamba anakuja sana na atakuja sana pale. Mimi kazi basi ya waziri hapa, mimi inabidi kwamba niache nene zangu pale ambapo hapajui huyu. Lakini hapo msipo tena atamwangalia nani? Mtabidi muangaliane wewe na yeye. Nabii Suleiman anamwambia waziri wake ni kwamba huwezi kumkwepa huyu. Huyu kadhia yake ni kwamba anakwenda kwa mahesabu maalum, anakwenda kwa hatua maalum. Ni kwamba huwezi kumkimbia huyu. Si wewe wala mimi wala mwingine. Huyu kadhia yake. Hivyo hivyo ni kwamba hapa niondoke. La. Sio kwa mpinzani. Basi katandika msala Nabii Suleiman, naambia karaka mbili hapa, upepo njoo utakaja kama mpelekeni. Upepo wangu mpelekeni waziri wangu mpaka bara hili. Anamtoa pale Palestine, katika ardhi pale ya Palestine anampeleka mpaka bara hili. Upepo anakwenda naye mtu yule kufika bara hili, anatua na upepo anamtua pale chini ya mti. Kumbe malakul mauti kwa pale bwana. Malakul mauti kwake kwa pale. Tena kwa mshangao mkubwa, ala! Sina huyu huyu lotumwa. Nilistaajabu sana kumuona pale mimi. Ama Mwenyezi Mungu akitaka lake lazima liwe. Kaja mwenyewe. Ah, njoo baba, njoo. Nipe amana, nimepewa, nimetumwa mimi hapa nakuchukua. Naam. Mimi nimeambiwa mtakotoa roho pala kadhaa kadhaa. Lakini wewe uko pala kadhaa kadhaa. Lakini mimi nikaja katika miadi, japo wewe uko kule. Na umekuja kwenye miadi ya Mwenyezi Mungu, kwenye miadi sasa. Kisha baada ya kumchukua, akampeka mula wake, sasa anamrejeshea mtume wa Mungu pale. Anamrejea Nabii Suleiman. Anamwambia Nabii Allah, huyu waziri wako kwa hakika mimi nishangaa. Ni kitu ambacho impossible kilikuwa kwa binadamu. Ni kitu ambacho kimeki. Mimi lakini nimeambiwa kwamba roho yake inatoka soka kadha kadha. Saa kadha kadha katika mti fulani bara hili. Lakini yuko hapa Bukhari kabisa, wala hapakuelekea kwamba atasafiri lini au mimi hapokuwa. Lakini mimi sikwenda kinyume na ahadi ya Mwenyezi Mungu, nikwenda. Ala, nimekuja kukuta kwamba upepo na nikaamini kwamba huyu pengine umempeleka wewe. Akaambia bwana wangu, mbona nikashikilia hapa bwana? Hapa kashikilia, lazima niamrishe upepo umsafirishe, kwa sababu wewe umemwajibu, umeangalia sana. Na sasa aondoke ni pale ambapo hufiki wewe, wala umjui. Kaona yeye baridi la kujuaje huyu malaika mkuu. Ala, kumbe bwana alikuwa anafuatia mwenyewe kadhia ya ajali ya mauti iliyopangwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, "Qul," waambie watu, "Lau kuntum fi buyutikum," hata kama mtakuwa katika majumba yenu, mnapepewa na mafeni na maisi ya mundani, Bukhari mwangalie television, basi naam, wakati ukifika, la baraza alladhina kutiba alayhim alqatl wallahi watahudhuria, wale ambao washaandikiwa kuuawa au kufa, watahudhuria ila madaji'ihim, katika malalo yao lazima waende pale. Atatoka mguu mosi, mguu pili, wala hatakumtoa ndani hapo, lakini lazima atoke. Kama ni ajali ya gari, atabadilika barabarani, lazima yeye. Kama ni nazi, itokeje mnazi, itoke kule na kutoka, impike katikati kichwa. Iwe ndo sababu ya mauti yake, lakini lazima aende pale pale. Wala ukumtum fi buruji mushayyada, hata kama mmo katika majumba ya ghorofa madhubutu mangome. Ainama takunu, popote mtakapokuwa binadamu, yudrikumul mautu, yatakufikia mauti. Wala ukumtum, hata kama mmekuwa nyinyi fi buruji mushayyada, katika majumba ya ngome madhubutu kabisa. Na mtu atatoka kufikia mwenye kadhia hiyo. Kadhia ya mauti ni kadhia ambayo imekuwa na Mwenyezi Mungu hiyo. Na kapewa kiumbe ambaye malaika. Hana mistake. hana kupendelea, hana kuambiwa ya kwamba niongezee miaka mitatu, naona toba sifanye bado, ngoja kidogo, subiri kwanza, hata zako bado wewe kwa lazima leo bwana, na wewe nawe kuamiliki kusemezeki, hebu chukua chako mapema. Achukui mapema, hana haja ya kuchukua chake mapema. Anachotoa na mula wake kikubwa zaidi, kikubwa zaidi. Hana tamaa, niwasema la yaasuna Allah ma amarahum, hawamuasi Mwenyezi Mungu yale ambayo anawaamrisha. Wayafaaluna ma yumaruna, na wanafanya tu yale ambayo wanaamrishwa. Lakini viumbe hawa tutaendelea nao tena kuzungumza, almudallili, na watu wenye kupoteza watu, kuwa careful sana na siku zote ujihimize kumtafuta Mwenyezi Mungu, umjue katika ilmu tauhidi. Usikubali kwa hivi tu, wako wajanja, kazi yao kubwa kumsaidia shetani katika kupoteza watu, na wana mbinu, miundo mbinu mikubwa mno. Kama huu na Qur'ani, watakutekeleza, watakuzamisha, utakuja kutafuna kidole pale ambapo hakina maana. Aya, najuta mimi. Aya, walikuwa kwa watu tukiona wabaya sana tu hao, wakituelimisha hasa dini kwa sababu kabisa, tukiona wabaya sana na tukiwapa hai kila aina ya majina, kumbe bwana alikuwa kitongoa wale. Wakati huo ni wakati ambao Mungu anasema wa yauma ya'budu dhalimu ala yadayhi, nakumbukeni siku atakapotafuna dhalimu kwenye mkono wake. Anajuta kutafuna kidole mtu na alama ya kujuta, iko siku mtu atafuna kidole. Wayakulu, huku wanasema ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila, ya laiti mimi kama ningefuata pamoja mtume wa Mwenyezi Mungu njia ya haki. Kwa pale na kuna watu walikuwa kazi yao Qur'ani na mtume, Qur'ani na mtume, nikaona kumbavu watu wale. Ya laiti, ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila, ya wailata, eh majuto yangu mimi, laitani, laiti mimi, lam attakhidh fulana khalila, nisije mfanya mtu fulani kuwa ni mwandani wangu, rafiki yangu kipenzi, kanipoteza huyu mwandani wangu. Laqad adallani ani dhikri, kanipoteza kutokana na ukumbusho wa Mwenyezi Mungu. Baada izjaani, baada kunjia mimi, leo najuta leo. Na hapa ndipo tunaposema binadamu wakaa na shaitani, ama kweli shetani amekuwa lil insani, kwa mwanadamu khadhula, mwenye kumwacha mkono, atamwacha mkono pale hapa sasa kwenye dhiki, atamwambia kwa hakika Mwenyezi Mungu alikuwa hili hali ya kweli kabisa, yangu ya uongo, na mimi sikuwa na nguvu ya masingan wala kitanzi, mmenifuata wenyewe, nimetumia mimi uwezo wangu kukudanganyeni, mmenifuata kwa kodi yangu wangu. Kwa hivyo leo fala talumuni, msilaumu mimi, walumu anfusakum, zilaumuni nafsi zenu wenyewe. Maana hata mkilaumu leo hapa nilipo, maana bimusrikikum, siwezi kukukoni nyinyi, wala antum, wala nyinyi vile vile bimusrikia, hamuwezi kuniokoa mimi. Kile tukilinganisha baina mimi na nyinyi, mimi ni jambo kidogo, nyinyi wenzangu wabaya zaidi. Ubayanu kwapi? Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, mimi nimekanusha mambo ambayo nyinyi mmenishirikisha nayo hapo mwanzo. Nyinyi mmenifanya mimi ndo Mungu mwenyewe. Mimi hili nimelikatusha kwa Mwenyezi Mungu, ili nimemuita Rabbi, yeye Mola wangu, Rabbi namtambua mimi, nyinyi namtambua kama Mola wenu, mmenifanya mimi ndo Mola wenu. Mimi baada ya Mwenyezi Mungu nimemkanushia kuwa anawashirika, nimemwita Rabbi Mola wangu, bima akuwaitani, kwa kuwa mimi umenikuna mpotevu, basi nikamwambia la ahkanikanna dhurriyatahu, nitakipoteza kizazi chake binadamu, illa qalila, isipokuwa dogo sana, lakini Mola wangu nimemtambua kwa njia ya Rabbi, nyinyi hamkumtambua hivyo. Ndugu Muislamu, kadhia hii ni mada hii inshallah, nafasi Mwenyezi Mungu atakupa tena, tutakuja kuendelea nayo baadaye, lakini kwa leo tutafika hapa kwanza. Na kwa wale wanaohitaji labda kama za mawaidha, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya muwaffiqa tawiin, waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ya muwaffiqa tawiin, waffiqna lima tuhibbu wa tarda. اللهم يا موفق الطائعين وفقنا لما تحبه وترضاه.